पशुमान बे ओ सुल्तानी बानो अरे रंगा पशुमान बे ओ सुल्तानी बानो दाता अड़े गमा गुजीडान बे ओ सुल्पानी बानो अड़े गमा गुजीडान बे ओ सुल्पानी बानो मनी देला सूचे दूस्तिया पूछे मनी देला सूचे दूस्तिया पूछे अड़े रंदा पशु मान बे।